tine și iubitul ești toată viața mea. Dacă tu n-ai pip pe tine și iubit, dacă tu n-ai pip pe tine și iubitul ești toată viața mea. Stop the-